Бедство кидается у вочы бел-чырвона-белая стужка і беларуская літара І, што мае падкрэсліць нацыянальныя прыярытэты. Славутая паэма «Тарас на Парнасе» на 8 мовах – толькі адзін з адметных праектаў, здзейсненых кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхаэль Скобла. Віктар, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес? Наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, што паспрыяла такому пераходу выдання маёй кніжкі пра Дражна, мой арышт, зняволенне за яе. Выклікаў галоўны рэдактар тройчы, і апошні раз трэці сказаў, што калі я сам не зволюся, то будзе выдадзены такі білет, такія рэкамендацыі, што я не змагу нідзе ўладкавацца ў Рэспубліцы Беларусь. Я быў здзіўлены, хаця, аказваецца, такое па сённяшні дзень існуе. А ці нагадвалі вы галоўнаму рэдактару «Звязды», што ў свой час менавіта ён вас паслаў у камандзіроўку ў Дражна разведаць, што ж там адбылося насамрэч падчас вайны? Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкія даць капейку. Айчыннае кнігавыданне ўжо даўно нельга назваць стабільна працуючым сектарам эканомікі. Нават дзяржаўныя выдавецтвы, нягледзячы на датацыі з бюджэту, сёння ў заняпадзе. Як жа ў такіх умовах выжываюць выдавецтвы прыватныя? У мяне ёсць лічбы з афіцыйнага сайта Міністэрства інфармацыі, якія сведчаць пра тое, што колькасць выдадзеных ліцэнзій на выдавецкую дзейнасць з 97 года зменшылася ўдвая. Прыкра, што і сапраўды дзяржаўныя выдавецтвы знікаюць з гэтага поля. А тое, што тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в этом сектары эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты. На адным энтузіязме кніжку не выдасі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара І. У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі? Якраз правильно, Михась, вы заўважылі, я, конечно, хацеў падкрэсліць не толькі літарай І, а і колерам бел-чырвоным, што я сапраўды адданы выданню беларускамоўнай літаратуры ў першую чаргу. Канешне, я выдаю і літаратуру і на рускай мове, незначную колькасць. Это перш за ўсё літаратура па заказах, а па-другое, якраз кнігі, якія папулярызуюць нашу, скажам, беларускую гісторыю. Вот кніжка тут ляжыць Анішэнкі, «Старана непрыкаяная», якая якраз расказвае, як адбывалася інкарпорацыя Беларусі ў Расійскую імперію пры раздзелах Рэчы Паспаліта. Яна выдадзена наўмысна на рускай мове, каб і рускамоўнае насельніцтва ведала сапраўдную гісторыю, таму што сапраўдная гісторыя, на жаль, лічыцца справай БНФ. Сярод вашых кніг ёсць такія, якія зрабілі б гонары любому выдавецтву. Скажам, выпушчаныя пад адной вокладкай два класычныя творы беларускай літаратуры: «Пінская шляхта» Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і «Тарас на Парнасе» Кастуся Вераніцына. Прычым першы твор на 6 мовах, а другі ажно на 8. Так што сёння на запытанне, ці знаў хто братцы з вас Тараса, станоўча могуць адказаць ангельцы, балгары, гішпанцы, немцы, палякі, расейцы і ўкраінцы. Але ж гэткія палімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце ў Лондон ці Мадрыд. На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю. Дзе ў Беларусі гішпанамоўныя, балгарамоўныя, гэтыя ангельскамоўныя чытачы? Ну, перш за ўсё, это мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчваюць лінгвістычны ўніверсітэт, якія едуць потым у свет, якія дораць эту кнігу як вельмі хорошы прэзент, як візітовую картку нашай краіны. То датычыць Тараса на Парнасе і «Пінскай шляхты» у перакладзе на шмат моў, то это перш за ўсё заслуга, канешна, кладальніка Язэпа Янушкевіча, які аднойчы завіў пра гэта на вашай радыёстанцыі. Я быў здзіўлены такому праекту. Праект павінен быў выканацца тэрмінова, дзякуючы, канешне, арганізатарскім здольнасцям, перш за ўсё. Язэпа Янушкевіча Шышкевича, мы смогли своечасово у термин эту книжку выдать. У год 65-годия перемоги над фашизмом вы выдали книгу немецкого письменника Уве Тима на прикладе моего брата. У яе основе история життя юнака, який доброахвотно записался у дивизию СС «Мертвая голова» и загинул на Усходнем фронте. Айчинный читач, а книга, перекладенная на белорусскую, побачил войну в очима эсэсовца. Накольки потребен белорусам еще и таки ракурс? Ну, я в вогуле до темы войны неравнодушный в удавецких справах. И эту книжку мне подказал так само ветеран войны наш. Мне приемно, что немецкое выдавецство Киппенхойер отгукнулось на мое жадание выдать эту книжку. И автор ведал, який еще, дякую Богу, живе. А актуальность этой книги для Беларуси в том, что саправды мы не ведаем войны в очами немцев. А нам треба бачить эту войну в очима своего ворога? Безумовно, у теперешнем стане Беларуси война в очами немцев, а тем больше эсэсовца, ну, вельми актуальна. Это бачение уособления Бога людьми. И потом помылки, якія з этого выникают. У книги Уве Тима як раз это вельми добро показано. Як немцы, после того, як Третий Рейх порушился, як Гитлер скончил жыццё самогубством, як яны себе оправдывали. Я лічу, что гэта ж самое чакае и беларусаў праз пэўны час. Немцы каяліся за канцлягеры, за газавыя камеры, за развязаную войну. А за что беларусы будут каяться? Перш за ўсё, беларусы каяться будут, я, як скажу, як выдавец, за то, что знішчена по сутнасці беларуская мова. Мова як основа культуры. И она знікае и знішчаецца значной колькасцю народа, его пасивностью. Потом, конечно, часы изменятся, кожны палічыць необходным сказать, что мову знішчаў президент Лукашенко, что по сутнасці не зусім адпавядае рэчаіснасці. У этой справе шмат залежыць, конечно, от самих жыхароў, от их імкнення ужываць мову, чытаць мову, чытаць на беларускай мове. Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михай Скубла гутарыць з выдаўцом Віктарам Хурсікам. А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка? Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў. Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напарнасе, энцыклапедыя Старашведчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Аніщенкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць? Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. И я лічу, что держава так само не у курсе, она дошла до этой справы, фонды старые в библиотеках. Комплектование доверено на узровень района, что не отповедая потребованиям, потому что, ну, як минимум, в области повинен быть знавца этой справы. На жаль, у районах шмат клопоту зараз на іншие справы у отделов культуры, и библиотечная справа просто зараз, ну, занятбана. То яким чином вы реализуете свою продукцию? Мене добра ведуть, як выдавца, конечно, книгогандлёвые предприемства, областные акционерные товариства. Белкнига, Могилёвкнига, Брестнига. И, конечно, управление культуры. Безумовно, что хорошая, разумная книга, якая лежит у межа законодавства обдруку, и она знаходит себе дорогу и в тым лику с допомогой державных чиновников. У той час я хочу подкрылись, что мои книги, якія рассказывают про историчную правду в относинах до России, они грунтуются чисто на документах и, по сутности, не мают никаких национальных коментару. И вот такие антироссийские, умовно кажучи, книги вам так само допомагают распаўсюджваць облавыканкамы? И они исторично правдивые, а покольки у нашей державе никто от исторической правды не отмовляется, то, безумовно, и державные чиновники, так скажем, допомагают. Виктор, вот я заходжу в национальную библиотеку и бачу там киосок, где продаются книги у выгляде дисков. С другого боку, сегодня книги пишутся на гуказаписывальных студиях. Як вы ставитесь до электронных і аўдыёкніг. Я лічу, што гэта вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дзешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы проста, каб наша грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму. Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць? Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Проста ён жа таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Нема ніякае пытання харошую кнігу, тым больш гістарычную, прачытаць у двух асобах. Гэта ўвогуле, скажам, калі будзе гучаць з аднаго боку Мураўёў, а з другога Каліноўскі. Вялікая перспектыва ў гэтай справы. Віктара, ці плануецца перавыданне вашай уласнай кнігі «Кроў і попел дражна», якая выклікала вялікі рэзананс у грамадстве? Калі б я пачаў кожны год ці кожны месяц выдаваць і дадаваць наклады этой кнігі, пэўна б людзі сказалі, што я на гэтым горы нажываюся. Я не хачу такой справы. Сапраўды попыт ёсць і многія цікавіцца. Шмат новых дакументаў. Ідуць да сёжнага часу сведкі, дакументы па гэтай справе. Безумоўна, яна будзе перавыдадзена, але ўжо на іншым узроўні, больш грунтоўна, больш аргументавана, з ілюстрацыямі, як належыць. Безумоўна, Міхась, я вярнуся да гэтай тэмы ў бліжэйшы час. І апошняя, якая самая запаветная мара Хусіка кнігавыдаўца? О, і мне не хваціць мужыць жыцця. Я б хацеў усё-такі, вот калі шчыра, узяць самы накірунак выдаўца, я б усё-такі хацеў выдаць у перакладзе усе тыя ўспаміны польскамоўныя, якія тычацца традыцыйнай гісторыі Беларусі, якая ўвогуле невядома. Перш за ўсё, гэта тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу. Дзякую за гутарку. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з выдаўцом Віктарам Хурсікам. Лето со свободой. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с